สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งกับท่านผู้ฟังทางบ้านและท่านผู้ชมทางบ้านกันเหมือนเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมแล้วค่ะเสาร์ที่8พฤษภาคมวันนี้เป็นวันแรม12ค่ําเดือน6นะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านพร้อมอยู่แล้วที่จะตามดิฉันไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวพอเดี๋ยวพ อสาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันเสาร์มาพูดคุยเรื่องในพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ เราก็จัดมาได้ปีกว่าใช่ไหมคุณเดินใจในซีรีส์เนี้ยพระอาจารย์รู้สึกว่าแบบตัวเองนี่ร่ำรวยขึ้นมาก ความรู้ใช่ไหมเจ้าค่ะร่ำรวยความรู้ เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเป็นการบังคับตัวเองให้ได้อ่านเกิดมาจะมาพูดคุยกับคุณเดินใจกับท่านผู้ฟังเนี่ยตัวพระอาจารย์เองต้องอ่านมาก่อนเนื้ออ่านเนี่ยคือไม่ใช่อ่านรอบเดียวคือเทียบเคียงด้วยกับเอ๊ะแปลตรงนี้ทำไมแปลงี้เราไปอ่านของฉบับมหาจุฬาด้วยฉบับมหามกุฏด้วยที่งงๆตรงนี้ไปดูอรรถกถาด้วยบางจุดก็ดูบาลีด้วยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบให้นำข้อมูลเนี่ยมาอธิบายให้ฟัง อ ย่างน้อยได้อ่านไม่น้อยก็มากเหมือนทรัพย์สมบัติเนี่ยเราสะสมคุณอาจจะขายของบางอย่างได้กำไรน้อยก็ไม่ได้กำไรมากก็มีประมาณนี้ไม่ก็เป็นอันใดอันหนึ่งก็ทำให้รู้สึกว่าแบบตัวเองนี่ร่ำรวยความรู้ขึ้นมาคิดว่าแต่ผู้ฟังกับคุณเดินใจที่ติดตามรับฟังในซีรีส์เนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกแบบเดียวกันว่าโอ้ฉันรู้เรื่องนั้นฟังเรื่องนี้อย่างนี้นะ ใช่ค่ะได้ฟังเรื่องที่ไม่เคยฟังมาก่อนนะจะฟังเพราะว่าน้อยแทบจะมีน้อยรายการมากหรือแทบไม่มีที่ว่าจะนำพระไตรปิฎกมาเสนอแบบพระอาจารย์นี้เรียกว่าเรียงหน้าไปเลยเรียงข้อกันไปเลยเนี่ยนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็มีท่านผู้ฟังที่เขียนเป็นอีเมลมาด้วยแต่ว่าโอ้ได้ฟังรายการนี้แล้วรู้สึกว่าดีมากยังมีพระชาประสงค์ตามวัดอื่นๆต่างๆก็มีฟีดแบ็กที่เป็นทางดีขึ้นมาถึงแม้ว่าบางทีเรตติ้งอาจจะแบบดีไม่ดีนี่เราพระอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้แคร์เท่าไหร่แต่ว่าคุณประโยชน์ที่จะได้เนี่ยยังไงเราก็ต้องแบบอยู่กับพระไตรปิฎกนี่แหละเป็นต้นเป็นเดิมมามรดกพระพุทธเจ้าให้ไว้มีประมาณนี ้ เราก็จึงคิดว่าทุกสัปดาห์เรามาพูดคุยกันเราก็ค่อยๆไปทีละเล่มหนึ่งมันใหญ่ก็ไปทีละหน้าหนึ่งมันเยอะก็ไปทีละข้อไปทีละบรรทัดอย่างเงี้ยไปทีละตัวอักษรแต่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้กว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยนะคุณเดินใจแบบมันไม่ใช่ง่ายๆมันยากเอาไล่ตั้งแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะมาตรัสรู้เนี่ยโอ้มันไม่ใช่ธรรมดาแบบยาวนานมากใช่ไหม ใช่จ้ะค่ะ แล้วทีนี้พอมาตรัสรู้แล้วโอ้ยกว่าจะแบบจะสอนไม่สอนดีกว่าแบบรู้สึกก็เรียกว่าอะไรท้อใจในการแสดงธรรม เอาจนกระทั่งว่าผมจะพระธรรมสูงไปไม่มีใครเห็นดวงตาเห็นธรรมใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ทีนี้พอมาตรวจสอบดูว่าเออสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาน้อยก็มีอยู่อ่ะนั้นแสดงธรรมอย่างเงี้ยแสดงแล้วอุปสรรคต่างๆเยอะมากคุณเดือใจจะไปแสดงปุ๊บภิกษุปัญจวัคคีย์ก็จะไม่ฟังอย่างเงี้ยอุ้ยต้องพูดกันถึง3รอบกว่าจะได้แสดงอย่างนี้เป็นต้นและที่แสดงปุ๊บเนี่ยก็ยังมีภิกษุอื่นที่แบบว่าทำตัวไม่ดีนั่นนี่นอนก็จึงต้องให้ได้พูดได้ขนาดนั่นนี่นอนใช่ปะเอา้ายังมีอุปสรรคอื่นอีกการจดบันทึกอะไรต่างๆจำกันมาถูกบ้างผิดบ้างลงอักษร ทรงจำต่อๆกันมา ใช่ลงอักษรแล้วกว่าจะมาถึงเราเนี่ยโอ้ต้องผ่านทั้งเวลาด้วยผ่านทั้งการขนย้ายผ่านทั้งการแปลโอ้แบบอุปสรรคเยอะมากกว่าจะมาถึงเราเนี่ยนะในความที่ว่าเราจะได้อ่านได้ศึกษาเนี่ยทำให้พระอาจารย์เห็นว่ามันมีคุณค่ามากเราคิดว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ย คืออย่าเห็นว่าโอ้ยนี่แบบว่าไม่ฟังหรอกอะไรเงี้ยคืออย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นอันนี้ฟังได้น้อยเราก็ได้ได้มากเราก็ได้ ใช่ใช่ค่ะ เสียไม่มี มีแต่ได้นะ ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะแบบว่ามาศึกษาฟังกันอย่างเงี้ยนะถึงจะได้ประโยชน์เกิดมานี่ก็พอสมควรเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยวันนี้เราก็ยังอยู่ในอังคุตรนิกายเนื้อหมวดหมวด4เนื้อหมวด4 ธรรมะ4ข้อนะคะ ใช่ธรรมะ4ข้อก็เรียกว่าจตุกนิบาตในวรรคที่ชื่อว่าปตกรรมวรรคก็ว่าด้วยทำอันสมควรในข้อแรกเลยในวรรคนี้ข้อที่61ข้อที่61เราพูดถึงหมวด4เนี่ยมา60ข้อแล้วก็จะมีเซต10ข้อ10ข้อ10ข้อมาใช่ไหมเราพูดไป6เซตแล้วคือ6วรรคเนาะแล้วนี้จนถึงวรรคถัดมาก็ชื่อว่าวรรคว่าด้วยทำอันสมควรทำอันสมควรนี่มีอะไรถ้าก็จะแบ่งเป็น4อันแรกเสียงที่2แล้วก็เสียงที่3โอเคนะพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ยาวที่สุดในวรรคนี้เลยก็ว่าได ้เจ้าค่ะ โดยตรัสกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็พูดถึงทำ4ประการที่เป็นที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากเอาคนเราทุกวันนี้มีโรคโควิดบ้างมีเงินทองต่างๆคือเขาขอให้เขาได้โภคทรัพย์ ใช่ ไหมขอให้ได้โภคทรัพย์แบบขอให้รวยขอให้ถูกหวยอย่าไปคิดมันเลยเอาแต่ขอให้แบบว่าขายของได้ให้ได้เลื่อนตำแหน่งอย่างเงี้ยนะอันนี้คือโภคทรัพย์ขอให้ได้โภคทรัพย์โดยชอบทำด้วยอันนี้คือขอที่ว่าแบบน่าปรารถนาเนาะแล้วก็พอเราได้โภคทรัพย์ชอบทำแล้วเนี่ยขอให้ได้ยศด้วยนี่ข้อที่สองยศในที่นี้หมายถึงตำแหน่งหมายถึงหน้าที่การงานนี่นะบางคนอาจจะไม่มีเงินมากแต่ไม่ได้มีตำแหน่งสูงก็เป็นได้นี่คือในข้อที่หนึ่งใช่ไหมตอนนี ้ ถ้ามีเงินทองแล้วก็ขอให้มียศถาบรรดาศักดิ์เครื่องราชอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้ข้อที่สองทั้งแก่ตัวเองด้วยแล้วก็ญาติมิตรด้วยโอเคอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าใครๆก็ต้องการ อืมใช่ค่ะ ข้อที่3ก็คือว่าโหแล้วคุณจะเอาอะไรกันคุณมีเงินทองใช่ไหมคุณมียศตำแหน่งแล้วอะไรอีกก็ขอให้สุขภาพดีเข้าใจไหมสุขภาพดีอายุยืนนานคือมีความสุขปานนี้แล้วอะแล้วถ้าอายุสั้นโหมันก็เอนจอยนิดเดียว ใช่ค่ะ ก็ต้องอายุยาวนานหน่อยถึงจะเป็นข้อที่3 เจ้าค่ะขอให้อายุยืน ใช่ อายุยืนนาน ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีสุขภาพดีไปอยู่ในข้อที่สามนี้เอาแล้วจะเอาอะไรอีกเนี่ยโอ้ทุกคนมันก็ต้องตายใช่ไหมแต่ขอตายแล้วเนี่ยให้ได้ไปสวรรค์นี ่อ๋อเจ้าค่ะ ข้อที่สี่เพราะนั้นถามว่าสี่ข้อนี้อุ้ยถ้าใครได้หรือมีเนี่ยนะโอ้มันดีมากแน่นอนถูกไหม ใช่ค่ะใครๆก็อยากได้นะเจ้าค่ะสิ่งข้อนี้ ใช่ เจ้าค่ะ บางคนมีโภคทรัพย์แต่ว่าไม่ได้มาโดยธรร ม ในข้อแรกที่ว่าได้โภคทรัพย์มาโดยธรรมอันนี้ดีใช่ไหมบางคนมีทรัพย์แต่ว่าไม่มียศคุณก็มียศด้วยบางคนมียศไม่มีทรัพย์แต่อายุยืนแหมมันก็ไม่ดีเอ้าอายุไม่ยืนบางทีสลับกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าได้ทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้ดีมากๆแน่นอนเป็นสิ่งที่ท่านว่าน่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกโอเคนะที่ว่าหาได้ยากนี่คือหมายความว่าในบรรดา 100% อาจจะมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะได้ครบทั้ง4ข้อนี ้อันนี้ okay. เป็นความจริงเลยเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะแม้แต่ในปัจจุบันนี้นะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่ที่ว่าเราจะเห็นอยู่ทั่วไปในสังคมนี้เจ้าค่ะ คำถามก็คือว่าเออแล้วจะทำยังไงให้ได้สี่ข้อที่ว่าน่าปลื้มใจน่าพอใจนี้ทำยังไงท่านก็จึงพูดถึงธรรมะอีก4ข้อหนึ่งบอกว่าธรรมะ4ประการที่จะพูดต่อไปนี้จะเป็นไปเพื่อให้ได้ธรรมะ4ประการที่พูดไปแล้วนั้น อ ะไร ตรงนี้เป็นจุดน่าสนใจเจ้าค่ะ เจ้าค่ะ ว่ากว่าจะได้4ข้อแรกที่ทุกคนอยากได้เนี่ยต้องทำอะไรบ้าง ใช่ นิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็จึงพูดถึงสัมปทา4ประการสัมปทา4คือศรัทธาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศีลจาคะสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยการสละออกแล้วก็ปัญญา ปัญญาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยปัญญา อ ืมยกหัวข้อขึ้นมาในประโยคนี้นะแล้วท่านก็อธิบายเหมือนที่บอกว่าศรัทธาสัมปทาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าศรัทธางมงายนะแต่ว่าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ท่านเป็นพระอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นนี่คือศรัทธาสัมปทาก็บทอิติปิโสที่เราทราบทีนี้ถ้าขึ้นหัวข้อด้วยว่าศรัทธาแล้วเนี่ยแล้วอิติปิโสใช่ไหมก็ต้องสวัคขาโตแล้วก็สุปฏิปันโนด้วยหมายความว่ารัตนสามนี่ก็ต้องมาด้วยกัน ครบ ใช่ใช่อันนี้คือหมายความว่าถ้าเราจะขยายความออกไปนะถ้าเราเห็นคำว่าศรัทธาเมื่อไหร่แล้วยกเรื่องอิติปิโสเนี่ยมันจะต้องมีธัมโมสังโฆต่อไปด้วยแน่ถ้าจะพูดให้เต็ม แ ต่จะพูดย่อก็แค่ว่าศรัทธาในข้อนี้อันเดียวนี่ก็ข้อที่หนึ่งแต่มาในข้อที่สองก็คือศีลก็ศีลห้าเหล่านี้แหละศีลห้าเหล่านี้แหละศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดำไม่พร้อยเป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกทิฏฐิทูปกรรมเป็นไปเพื่อสมาธิถึงพร้อมด้วยศีลข้อที่สามคือความถึงพร้อมด้วยการสละออกคือจากะคือการบริจาคการบริจาค ก็คือเป็นการให้การสละออกก็จะมี2รูปแบบซึ่งข้อต่อไปเราจะพูดถึงอยู่ก็มาพูดที่นี่เลยก็แล้วกันก็คือสละออกแบบสงเคราะห์กับสละออกแบบหวังเอาบุญนะสละออกแบบสงเคราะห์ก็คือสงเคราะห์ญาติให้ญาติยืมสงเคราะห์เพื่อนให้เพื่อนสงเคราะห์คนที่เขาทำดีๆแล้วก็ให้อย่างนี้เป็นต้นสงเคราะห์แล้วก็ลักษณะว่าให้เพื่อให้เกิดบุญคือให้ในเนื้อนาบุญนี่คือการบริจาค2ประเภทถ้ามาในข้อที่4ก็คือว่าปัญญาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยปัญญาลักษณะความถึงพร้อมด้วยปัญญาข้อนี้มีความน่าสนใจที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะได้ยินว่าปัญญาสัมปทาเนี่ยคือความที่เห็นความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นปัญญาอันชำระกิเลสเพื่อให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมักจะใช้บทเปลี่ยนชนะที่พระอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู ่ แต่ว่าในที่นี้เนี่ยท่านยกเรื่องนิวรณ์ยกเรื่องนิวรณ์มาว่าคนเราเนี่ยถ้ามีนิวรณ์นี่คือสรุปนะเพราะว่าย่อหน้านี้มันยาวบอกว่าถ้ามีนิวรณ์ปุ๊บแล้วคุณถูกนิวรณ์ครอบงำเนี่ยย่อมเสื่อมจากยศเสื่อมจากสุขนิวรณ์นี่คือหมายถึงกามฉันทะใช่ไหมคือความพอใจกำหนัดยินดีในกามพยาบาลความง่วงซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจความเครียดแผลงเห็นแย้ง5อย่างเนี้ยจะทำให้แบบเสื่อมจากยศทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่มีความสุขทีนี ้ พอเรารู้ในข้อว่า5อย่างนี้มันไม่ดีพอรู้แล้วทำไงมันทำใจให้สมองแล้วเป็นไงเอาก็ละมันสิปัญญานะปัญญาเราต้องเห็นปัญญาเราต้องเห็นว่านิวรณ์ห้าเนี่ยคุณต้องละเมื่อรู้ว่ามันทำให้จิตเศร้าหมองไม่ดีแล้วเราจะละแล้วละได้ใช่ไหมละเสร็จปุ๊บนี่แหละชื่อว่ามีปัญญาถ้าบอกว่ามีปัญญากว้างขวางมองเห็นแนวทางสมบูรณ์ด้วยปัญญา จ้าค่ะคือนอกจากรู้ก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะว่าอะไร ไม่ดีนะ จากนั้นก็ปฏิบัติเจ้าค่ะ เพื่อละสิ่งที่ไม่ดีนั้นเสีย ทำให้ได้จริงๆตรงนั้นแหละจึงจะเกิดปัญญาที่แท้จริง ถูกต้อง ใช่ค่ะ เนาะถูกต้องแล้วอันนี้คือปัญญาเพราะหมายความว่าไงหมายความว่าคือในชีวิตเราเนี่ยไอ้ห้าอย่างนี่นะนิวรณ์ห้าเนี่ยด้วยคอมบิเนชันด้วยองค์ประกอบของมันอย่างใดอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปของความเครียดออกมาในรูปของความไม่ระกังวลใจคิดบ้าบอนั่นนี่คิดผิดคิดร้ายคิดเนกาทีฟคิดลบแล้วถ้าคุณวนหลูบมากๆใช่ป่ะโอ้ยไม่ดีอะไรไม่ดีแต่ว่าไม่มีปัญญาที่จะละมันใช่ป่ะไม่ดีเลยไม่ดีเลยวนหลูบไปอีกใช่ป่ะคิดไม่ดีกับคนนั้นคนนี้วนหลูบไปอีกเงี้ยบางทีมันกลายเป็นโรคซึมเศร้าคุณเดาใ จอ๋อเจ้าค่ะ โรคซึมเศร้าก ังวลซึมเศร้าไปเลยนะเจ้าค่ะ วิตกกังวลซึมเศร้าแล้วก็แบบว่าต่อไปก็มีอาการทางระบบฮอร์โมนทางจิตประสาทขึ้นมาเพราะว่านิวรณ์ห้า เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่แบบมีอาการมึนๆแบบจิตประสาทที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีปัญญาในการที่จะละไอ้เจ้านิวรณ์ห้านี ้เจ้าค่ะ ไ ม่มีปัญญามองเห็นว่าเราควรจะละมัน ว่าไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นตัวทำให้เราแบบแย่ลงถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่ใช ่เจ้าค่ะ พอเราคือทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่านิวรณ์ห้าเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ทำสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่ละสิ่งที่ควรละมึนๆไง เจ้าค่ะ สมมติคนนอนตื่นสายแทนที่คุณจะรีบตื่นขึ้นเพื่อที่จะไปทำการงานตื่นสายคุณก็เลยไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำ และ สิ่งที่ควรละมันก็ละไม่ได้เพราะมัวแต่ซึมเศร้ามึนตึงมันก็เลยไอ้การงานมันก็จะไม่เกิดผลก็จะหมายว่าไอ้สมถะ4ข้อปัญญาไม่ได้ใช่ไหมไอ้4อย่างที่คุณว่าคุณจะต้องการได้โภคทรัพย์อายุยืนยศแรงต่างมันก็จะไม่ได้ ยศก็ไม ่ ได ้มาไม่ได้เอาทีนี้ทำไงก็ล้างมันสิเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะต้องทำสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนั้นเอาคุณจิตต้องไม่มีนิวรณ์เข้าใ จปะ ถ้าจิตเราไม่มีนิวรณ์เราก็จะรู้คือจิตมันจะเป็นยังไงไม่มีนิวรณ์มันก็จะแจ่มใสมันก็จะแบบมองเห็นมีแสงสว่างรู้แนวทางอะไรควรทำอะไรควรละพอเราทำสิ่งที่ควรทำละสิ่งที่ควรละเอาเงินทองก็เกิดใช่ไหมเป็นไปตามธรรมชื่อสิ่งยศตำแหน่งก็ได้เรารู้จักรับประทานพอประมาณออกกำลังกายดีอายุก็ยืนอย่างเงี้ย สุขภาพดี ใช่ใช่โดยกุศลธรรมที่สั่งสมไว้ก็ไปสวรรค์อย่างเงี้ย ใช่ค่ะ เพราะนั้นมันก็จึงเกี่ยวข้องกันว่าปัญญาคุณต้องละนิวรณ์ให้ได้นะ ใช่ค่ะ ละสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองนี่คือปัญญาทำให้มีปัญญากว้างขวางมองเห็นแนวทางได้คำนี้มองเห็นแนวทางที่จะไปเพราะนั้นข้อนี้สำคัญมาก ใช่ค่ะ ทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอคุณมี4ข้อที่ว่านี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าหัวข้อคือสัมปทา4สัมปทา4ก็จะทำให้ได้สิ่งที่ใครๆก็ปรารถนา4อย่างนั้นโอเคมีโภคทรัพย์เป็นต้นประเด็นคือพอเราได้สิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาแล้วได้ยากด้วยเนี่ยประเด็นคือถ้าคุณลุ่มหลงใช่ป่ะพอใจกำหนัดยินดีปุ๊บ จะพอ ไอ้ปัญญาสัมปทามันหายไปทันที อือจะพออ ันนี้สำคัญนะนี ่อือจะพอ คือหมายความว่าคนเนี่ย พอไปรุ่มหลงในลาภยศสรรเสริญตำแหน่งอะไรต่างๆใช่ไหมคะ คือบางคนเนี่ยพอตอนตำแหน่งต๊อกต่อยอยู่แบบว่าขันแข็งขยันขันแข็งไม่โกไม่มีปัญหาอะไรแต่พอตำแหน่งมันสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ปะตอนต๊อกต่อยอยู่เนี่ยคือคุณโกงอะไรไม่ได้ละถูกเขากูถูกเขาดูแลอะไรต่างๆพอขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันเริ่มมีช่องทางเฮ้ยล้านสองล้านไม่เอานะพอโตขึ้นอีกหน่อยปุ๊บมันเริ่มมีช่องทางมากขึ้น20 30ล้านเอาไหมไม่เอานะไม่เอานะพอโตมากขึ้น100ล้านเอาไหมนี่มันจะมีช่องที่ให้แบบว่าเราลุ่มหลงพอใจเพลิดเพลินแล้วสัมปทาสีคุณรักษาไม่ได้ละสีคุณผิดละ อ๋อเหมือนมันมาล่อลวง ใช่ ล ่ อใจเราว่าอย่างน ั้ น นั่นน่ะนั่นน่ะ โตข ึ้ น น ะคะ พอมีเงินทองมากขึ้นแทนที่จะสละออกได้ไม่สละเหนียวมากขึ้นอีกยิ่งมียิ่งเหนียวทำไมเป็นอย่างนี้จากค่าสัมปทาก็ลดลง หายไปใช่ปะ เพราะนั้นท่านจึงเตือนไว้ในกรณีว่าพระคุณธรรม4ประการคือสัมปทา4เพื่อให้เกิดธรรมะที่น่าปรารถนาอีก4อย่างแล้วเนี่ยคุณจะต้องใช้ไอ้เงินทองอะไรต่างๆเหล่านี้อายุที่คุณมีเนี่ยไปใน4นาทีไปในการใช้จ่ายทรัพย์4นาที มีอะไรบ้างเจ้าคะ เขาเรียกว่าทำกรรมอันสมควรด้วยทรัพย์นั้นที่ได้มาโดยธรรมโอเคซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวจะมาพูดในข้อต่อไปด้วยน่าสนใจมากเอาว่าใช้จ่ายใน4ข้อเนี่ยก็คือการใช้จ่ายทรัพย์4สถานที่พระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำเลย ที่แบ่งทรัพย์ใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง สอนไว ้แบ่งงบประมาณ1คือบำรุงเลี้ยงให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในใครบ้างตัวเองมารดาบิดาเพื่อนฝูงลูกน้องอะไรต่างๆเนี่ย ลูกเต้าครอบครัว แล้วก็แบบคู่ค้าพนักงานที่จัดการบริหารให้ได้โดยธรรมนั้นอันนี้คือใช้จ่ายในการในความที่ว่าองค์กรของเรากลุ่มคนของเรานี่ก็ที่หนึ่งหน้าที่แรกทีนี้ว่าถ้าบอกว่าไม่บริหารใช้จ่ายให้โดยถูกต้องมันก็จะไม่ดีใช่ไหมตระหนี่เกินไปก็ไม่ได้คุณก็ต้องใช้ในข้อที่หนึ่งนี้ใช้ในข้อที่สองก็คือว่าป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์นี้คือบางทีคุณก็ต้องจ่ายประกันจ่ายค่ายามจ่ายภาษี ป้องกันทรัพย์เนี่ยไม่ให้เกิดภัยจากไฟจากน้ำจากโจรจากพระราชาจากทายาทอันไม่เป็นที่รักเนี่ยอันนี้ต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ในการป้องกันกอดีสอง ป้องกันรักษาอนุรักษ์ไว้นะเจ้าค่ะเงินทองของเราด้วยวิธีการต่างๆ ใช่ซึ่งอันนี้ก็จะรวมถึงการที่แบบเปลี่ยนรูปแบบของการลงทุนนั้นคือไปลงทุนในรูปแบบอื่นเช่นคุณเปลี่ยนจากเงินสดให้เป็นทองคำคุณเปลี่ยนจากเงินสดเป็นตราสารหนี้หรือว่าหุ้นอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะรักษาเอาไว้เข้าใจไห ม ในรูปของเงินสดบางทีมันรักษายากก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพื่อให้เกิดการรักษาได้นี่คือข้อที่สองแต่มาในข้อที่สามก็คือทำพลีกรรมแต่ทำพลีกรรมคือการสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสงเคราะห์ประเทศสงเคราะห์เทวดาส่วนข้อที่สี่ก็คือการให้เพื่อหวังบุญจะเห็นได้ว่าข้อที่3และข้อที่4เนี่ยเป็นลักษณะของการให้การบริจาคเป็นจาคะอยู่แล้วแต่ในข้อที่3เนี่ยเป็นการให้ในลักษณะที่ว่าสงเคราะห์หรือว่าทำพลีกรรมบูชาเป็นลักษณะแบบนั้นจะไม่ได้ไปดูที่ว่าคนที่เขารับเนี่ยเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมคือบางทีเราไม่จำเป็นต้องดูคือญาติบางทีเราก็ต้องให้ยืมใช่ป่ะเขาจะดีไม่ดีบางทีก็ต้องแบ่งปันกันเอาก็ให้ไปอย่างเงี้ยอันนี้คือส่วนที่3แต่ส่วนที่4เนี่ยคือให้กับบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีขันติโสรัจจะฝึกทำตนให้มีความอดทนมีความสงบเสงี่ยมให้น้อยก็ได้ผลมากคือภิกษุหรือสมณะที่มีราคะโทสะโมหะน้อย เจ้าค่ะ การที่เราได้สิ่งที่น่าพอใจน่าปรารถนา4อย่างมีโภคทรัพย์เป็นต้นแล้วคุณใช้จ่ายโภคทรัพย์เนี่ยใน4หน้าที่นี้อันนี้ชื่อว่ารู้จักรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมคุยนะเพราะฉะนั้นเงื่อนไข4อย่างในพระสูตรข้อที่61เนี่ยอันนี้พระอาจารย์ว่าครบถ้วนมากเลยครบถ้วนมากพูดถึงสิ่งที่แบบน่าปรารถนาขึ้นเป็นตัวตั้งก่อนใช่ไหมแล้วคุณจะได้มาอย่างไงจะได้มาอย่างไงอีก4อย่างหนึ่งก็คือมีศรัทธาเป็นต้นจบด้วยปัญญาสัมปทา4อย่างแล้วคุณได้มาแล้วเนี่ยคุณจะใช้จ่ายไปยังไงให้มันถูกต้องใน4หน้าที ่ใช ่ค่ะแค่เราทำสมการเนี้ยให้มันเหมาะสมเข้าใจมั้ยให้มันเหมาะสมให้มันบาลานซ์ให้ได้แค่นี้แหละแล้วซึ่งลักษณะเนี้ยอย่างคุณปฏิบัติตามศีลคุณมีปัญญาคุณมีสัมปทา4เนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินเลยด้วยซ้ำก็ใช่ไหม เจ้าค่ะ มีคุณมีค่าแรงขั้นต่ำก็ยังไปได้แล้วพอไอ้สิ่งนี้มันก็จะค่อยๆสะสมไอ้สิ่งที่ว่าน่าปรารถนาน่าพอใจมีโภคทรัพย์เป็นต้นเนี่ยหรือในขณะที่มันระหว่างมันสะสมเนี่ยมันยังไม่ได้เต็มที่มีความขัดข้องบ้างอะไรบ้างการใช้จ่ายทรัพย์ในสี่นาทีนี้เราก็ทำได้ทันที เจ้าค่ะก็ทำตามกำลังทรัพย์ของเราถูกไหมเจ้าค่ะเป็นจ ังหวะเพราะว่าไอ้สี่นาทีนี้มันไม่ได้ว่าต้องใช้เงินมากเพียงแต่ว่าคุณแบ่งจ่ายให้มันได้4หน้าที่ก็แล้วกันเอาไม่ใช่ว่าต้อง 25% ทุกอันบางทีการให้การบริจาคอัน 1% 2% อย่างเงี้ยนะส่วนอีก 90% ใช้จ่ายกินอีก 5% ใช้จ่ายในการสงเคราะห์คนอื่นลงทุนอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปก็แบ่งหน้าที่ให้ถูกต้องน้อยมีมากก็ต้องมีทำให้ถูกต้องอันนี้จะถือว่าแบบว่าเป็นกรรมอันสมควรข้อที่61 เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ถัดมาแต่มาในพระสูตรที่2วันนี้ข้อที่62ว่าด้วยความสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้สุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี ้ พระสูตรชื่อว่าอนัยสูตรก็อธิบายกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเหมือนกันอย่างที่เราทราบประวัติของท่านเนาะว่าบางทีท่านไปวัดคือแปลว่าทุกวันเลยเช้าเย็นไปเนี่ยกลัวพระพุทธเจ้าจะลำบากก็จึงไม่ถามคำถามอะไรสักคำถามเดียวพอไปฟังปุ๊บให้ทานพระพุทธเจ้าก็จะยกย่องคุณของคนที่ให้ทานมาจะยกย่องในข้อนี้โดยการยกย่องของท่านเนี่ยก็จะอธิบายการให้ทานในนัยยะแบบนั้นแบบนี้อย่างเคส ข้อ61มาเป็นต้นตอนนี้ก็มาข้อ62เนี่ยเนาะว่าอะไรว่าสุข4ประการย่อมเกิดขึ้นกับคฤหัสถ์ตามการอันควรคือหมายความว่า4ประการนี้นะความสุขที่เกิดจากสมมติคุณมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณจะเกิดความสุขได้เนี่ยคือ1ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์2ความสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์โอเคนะ3ความสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้4ความสุขที่เกิดจากการประพฤติที่ไม่เป็นโทษโอเคเราไล่ย้อนกันไปก่อนนะสมมุติว่าคุณประพฤติชั่วคุณประพฤติชั่วคือประพฤติสิ่งที่เป็นโทษใช่ป่ะแล้วก็เช่นไปกู้หนี้แล้วไม่คืนหรือว่าไปหลอกลวงเขาเป็นหนี้มาเพื่อให้ได้จ่ายทรัพย์เพื่อให้ได้จ่ายทรัพย์เพื่อให้ได้มีทรัพย์เพื่อให้ได้มีทรัพย์แล้วจ่ายต้องทำชั่วแล้วแถมไปกู้หนี้เข้าใจไหมไอ้ความเนี่ยไม่ดีเลยคุณมีสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ก็จริงแต่คุณเป็นหนี้หรือคุณมีทรัพย์ก็จริงแต่คุณไม่จ่ายแล้วคุณยังเป็นหนี้แล้วคุณยังประพฤติไม่ดีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงไล่ไปว่ามีก่อนมีแล้วเนี่ยมียังไงก็ต้องไม่กู้หนี้มาแล้วก็ต้องไม่ได้ทำชั่วมาบางคนมีแล้วแต่แบบเหนียวตระหนี่ไม่ใช้จ่ายก็ไม่ได้ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์นั้นซึ่งตรงนี้ท่านใช้คำฉลาดมากเลยคือโภคสุขคือสุขที่เกิดจากการจ่ายทรัพย์เพราะนั้นเราเรียกว่าโภคทรัพย์เนี่ยคือหมายความว่าถ้าคุณเก็บไว้คุณไม่สุขนะแต่คุณจ่ายแล้วได้ไอ้ความได้ตรงเนี้ยที่คุณจ่ายไปเนี่ยลาภที่ได้เนี่ยมันทำให้เราเกิดความสุขเช่นคุณซื้ออาหารอร่อยๆคุณซื้อทัวร์ต่างประเทศมันตมไปไม่ได้ก็ทัวร์ในประเทศหรือไม่ก็ซื้อข้าวของสั่งออนไลน์เอามาส่งเราก็มีความสุข เจ้าค่ะ แต่นี่บางคนเนี่ยขี้เหนียวไม่ได้สุขจากตรงนั้นเราดูเลขในบัญชีอย่างเงี้ยมีความสุขเข้าใจไหม เจ้าค่ะ ทีนี้บางคนเนี่ยพอดูเลขในบัญชีมีความสุขฉันมีแล้วก็ดูบัญชีที่เป็นหนี้ด้วย liability เราก็มีด้วยโอ้โหมันก็เป็นทุกข ์ asset คุณก็มี liability คุณก็มีก็ไม่ดี liability คือหนี้สินใช่ไหมเอาถ้าหนี้สินไม่มีเลยโอ้ดีมากก็จะเป็นสุขได้แล้วก็ความที่ไม่มีโทษทีนี้ท่านอธิบายว่าสูตรที่เกิดจากความมีโภคทรัพย์เนี่ยคือยังไงเรามาลงในรายละเอียดเนาะ ดีค่ะ คือการที่คุณหาทรัพย์ได้มาคือบางคนเนี่ยมีความสุขในการทำงานคือความที่เราได้มาใช่ไหมในจุดที่ว่าคุณจะได้มาเนี่ยคุณทำอะไรให้ได้เงินนั้นมาโอเคซึ่งความได้มาเนี่ยคือเป็นตัวเลขในบัญชีเช่นคุณทำโปรเจกต์ใดสักโปรเจกต์หนึ่งหรือคุณขยันขันแข็งในหน้าที่การงานใดหน้าที่การงานหนึ่งตอนทำงานไปมีความสุขด้วยโอเคนะอาบเหงื่อต่างน้ำก็แบบพอมีความสุขฉันชอบงานนี้โอเคนี่คือความสุขที่ในงานที่คุณทำแล้วได้รับสุขโสมนัสว่าไองานที่เราทำไปเนี่ยมันไม่เป็นหมันนะเนี่ยได้เงินมาด้วย ได้ผลกับการเป็นเงินถูกไหมเจ้าคะ ตอนที่ได้เงินมานะยังไม่ได้ใช้เลยนะเรายังไม่เรียกว่าโภคทรัพย์หรอกคือจะเรียกว่าโภคทรัพย์ก็ได้เหมือนกันนะแต่คือพยายามจะหาโภคทรัพย์เพื่อที่จะไปใช้ใช่ไหมแต่ตอนทำเนี่ยแล้วคุณก็ทำมาโดยทำมีความสุขในการทำงานเหนื่อยก็จริงแต่ไม่ทุกข์แล้วได้มาโอ้โหประสบความสำเร็จเหนื่อยไม่เหนื่อยเลยเอาว่าอย่างนี้ ลืมใจหายเหนื่อยหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งแบบนั้นใช่ไหม คืออย่างนี้อันนี้คืออัตถิสุขสุขที่เกิดจากการได้ทรัพย์นั้นโดยยังไม่ได้ใช้มีความสุขอยู่เหนื่อยก็จริงโอเคนี่คือในข้อที่หนึ่งทีนี้บางคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ว่าไอ้ตอนทำเนี่ยโอ้โหมันทุกข์มากเข้าใจไหมทุกอาบเหงื่อต่างน้ำก็จริงแล้วได้มาเนี่ยโอ้โหไม่ได้ตามที่หวังหรือก็ได้นิดเดียวบางทีขาดทุนซ้ำนี่ก็คือคุณจะไม่ได้สุขที่เกิดจากการได้ข้อนี้ไงในอิทธิสุขข้อแรกนี่คุณจะไม่มีเพราะฉะนั้นในสุขทั้ง4ข้อที่พูดถึงเนี่ยมันยากนะคือหมายถึงว่าใครๆก็ปรารถนาถูกไหมล่ะใครก็ตามปรารถนาที่ว่าจะได้รับตามการตามสมัยในที่คือท่านพูดถึงสุข4ประการที่ผู้บริโภคกามเนี่ยอาจจะได้รับตามการตามสมัยในข้อแรกคือความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์มีได้มาเพราะคุณทุ่มเทลงไปทำสองคือใช้จ่ายใช้จ่ายใช้จ่ายใน ลักษณะที่ว่าเงินที่คุณได้มาเนี่ยไปใช้จ่ายด้วยการคือในหน้าที่4นาทีนั้นในหน้าที่4นาทีที่พูดถึง ใน แต่ก็สักครู่ใช ่ บำรุงเลี้ยงมารดาบิดาตัวเองคนรอบข้างลงทุนรักษาทรัพย์บริจาคสงเคราะห์แล้วก็ให้เกิดบุญซึ่งมันก็เป็นลำดับของความสุขที่มากขึ้นไปโอเคนี่คือใช้สอยโภคทรัพย์ก็จะมีความสุขแบบโภคะนี่คือข้อที่สองก็เรียกว่าโภคสุขส่วนข้อที่3ที่ว่าสุขจากการไม่มีหนี้เนี่ยคืออนัญญสุขก็เป็นชื่อของพระสูตรนี้เลยอนัญญสุขพอเรามีได้ใช้แล้วก็ไม่เป็นหนี้ใครอันเนี้ยมันเป็นสุขที่ขึ้นมาอีกข้อที่3ไม่เป็นหนี้ใคร ก็คือปัจจุบันนี้ความจริงคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ท่านให้ต่อท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนกับเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะเจ้าค่ะว่าจริงแท้แน่นอนพิสูจน์ได้จนถึงปัจจุบันนี้ทุกคนก็เป็นแบบนี้กันเจ้าค่ะ ไม่มีหนี้เดี๋ยวถ้ามีหนี้เนี่ยโอ้มันต้องถูกทวงถูกตามหลบหนีแล้วก็ต้องถูกจับอะไรต่างๆโอ้มีปัญหาการที่ไม่มีหนี้เนี่ยจึงเป็นสุขของคนผู้บริโภคกามใช่ ใช่ค่ะ ถึงเป็นสุขข้อนี้ถ้ามีหนี้อันนี้เป็นทุกข์ของคนบริโภคกาม ใช่ใช่ค่ะ ถ้าเปรียบเทียบวันไหนที่ใช้หนี้หมดแล้วกับวันที่มีหนี้โอ้ดีใจมาก เลย เน าะ ใช่ ใช่ค่ะแต่บางคนก็ถ้าไม่มีหนี้ไม่มีสุขแล้วนะเจ้าค ่ ะ ใช่ซึ่งลักษณะที่ว่าหนี้เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับในข้อเมื่อสักครู่ที่พูดถึงนิวรณ์ 5ในหัวข้อของปัญญาสัมปทานเนี่ยนะถ้าก็จะเปรียบกับคนที่มีความอยากมีความอยากมีกามตัณหาก็เรียกว่ากามฉันทะคือความพอใจในกามซึ่งการนั้นไม่มีแต่ว่าคุณพอใจในสิ่งนั้นก็คือไม่มีแล้วอยากมีทำไงก็ไปกู้หนี้เนี่ยมันจึงเป็นหนี้ถ้าจะอุปมาอุปไมยนะอุปมาอุปไมยของหนี้เนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่มีนิวรณ์ 5ในข้อแรกโอเคทีนี้ถ้าไม่มีหนี้ด้วยดีมากเลยมีความสุขมากถัดไปอีกแต่บีในข้อที่4เนี่ยที่บอกว่าสุขที่เกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษก็เรียกว่าอนวัชสุขคือเราไม่ได้มีกรรมทางกายวาจาใจที่ไม่ดีในการกระบวนการดำเนินชีวิตของเรา เจ้าค่ะ คือถ้ามีทุจริตกายวาจาใจเราจะมีโทมนัสคือความทุกข์ใจ แ ต่ถ้าเราไม่มีทำไม่ดีไม่มีใช่ไหมเราก็จะมีความสุขใจกายวาจาใจอันไม่มีโทษโอเคทีนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าในคาถาสรุปท้ายพระสูตรนะเอาข้อสุดท้ายข้อเดียวเนี่ยเอาข้อสุดท้ายข้อเดียวความสุขที่เกิดจากการประพฤติไม่มีโทษเนี่ยเอาข้อสุดท้ายเนี่ยแบ่งออก16ส่วนแล้วเอา3ข้อแรกรวมกันเนี่ย1ส่วนของข้อสุดท้ายเนี่ยมันยังใหญ่กว่าไอ้3ข้อแรกรวมกันอีก เจ้าค่ะคือการที่จะประพฤติดำรงชีวิตอย่างดีถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ โดยทำอยู่ในศีลในธรรมเจ้าค่ะ ถูกต้องไอ้ความสุข3อย่างแรกเนี่ยมันไม่ได้1ใน16ของความสุขอย่างข้อสุดท้ายความที่อยู่ในศีลธรรมด้วยซ้ำอันนี้เติมไว้ เจ้าค่ะ ทำไมถึงเปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างสมมติเวลาที่เราไม่มีเงินเวลาที่แบบจนใช่ป่ะแล้วก็ถูกเขาทวงหนี้คือเงินคุณก็ไม่มีใช้จ่ายทรัพย์คุณก็จ่ายไม่ได้แล้วแถมถูกเขาทวงหนี้อีกโอเคแต่ว่าถ้าเรายังนึกถึงความดีของเราได้ไงเข้าใจไห ม เรายังนึกถึงความดีของเราได้ตรงจุดเนี้ยอย่างน้อยคุณยังมีที่พึ่งในจิตใจของเราเรายังมีที่พึ่งนั่นเดี๋ยวนั้นนะเดี๋ยวนั้นที่คุณถูกทวงหนี้ไม่มีเงินจ่ายนั่นนี่แล้วก็ทรัพย์ก็ไม่มีแต่ว่าตอนนั้นคุณยังมีความสุขใจแล้วถ้าตายไปคุณไปสุคติโลกสวรรค์ โอเคนะใช่ค่ะ หนี้ตามไปไม่ได้โอเคไหมโหกระสับที่คุณจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินโอ้ยสวรรค์มันจะไม่ต้องพูดก๋วยเตี๋ยวหรอกอร่อยกว่านั้นอีกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือจึงมีค่ามากกว่าไม่ต้องพูดถึง16ส่วนเอา160ส่วนเลยก็ได้ความสุขที่เกิดจากการมีความประพฤติที่ไม่มีโทษดีกว่าทีนี้คนเรามันเป็นอย่างนี้บ้าง บางทีเขาแลกผิดหมายความว่าเอาหน้าฉันก็โกงเอาเพื่อให้ได้เงินให้ได้มีความสุขจากการมีเข้าใจไหมแล้วเวลาใช้จ่ายบางทีเขาเซอร์วิสไม่ดีก็ด่าอีกคุณไปโรงพยาบาลเขาบริการไม่ดีก็พูดเน็บเขาอีกอย่างเงี้ย อ ันนี้คือจะใช้จ่ายให้มันเกิดสุขแต่มันไม่เกิดไปเกิดโทษอย่างนี้เป็นต้นด่าเขาว่าเขามันก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมคุณทำประพฤติไม่ดีเพื่อให้ได้มีความสุข2หรือ3อย่างแรกโอ้ยมันจะไปคุ้มได้ไงไม่คุ้มเลยก็จะไม่คุ้มเลยเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักให้ดีในกรณีชั่งน้ำหนักให้ดีแล้วก็จะมีคำถามต่อไปว่าโอ้ถ้าฉันถูกบีบคั้นมากอะถูกบีบคั้นมากคนนี้เขามาทวงหนี้เนี่ยโอ้ยยังจำเป็นจะต้องแบบต้องทำชั่วอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าสมมติเราไปกู้หนี้นอกระบบนะมันก็รุนแรงใช่ไหม ใช่ บางทีเขามาโฆษณาเนี่ยเห็นว่าต้องแบบถึงกับตัดอวัยวะอะไรต่างๆที่ไปใช้หนี้อย่างเงี้ยทีนี้ถ้าบอกว่าเราตั้งมั่นในความดีแล้วเกิดแบบว่าคุณเสียชีวิตไปทีเนี้ยความตายนั้นน่ะไม่สูญเปล่าไงเข้าใจไหมไม่เศร้าหมองไม่สูญเปล่า ใช่ค่ะ คือบางคนมันก็มีความผิดพลาดในชีวิตนี้ก็ธรรมดาเกิดมาบางทีมันก็มีปัญหานั่นนี่ก็โกรธทนเอาอย่างเงี้ยนะแต่เราไม่ทำไม่ดีไงความดีเรารักษาไว้ให้ดีปึ้งเนี่ยความตายของเราเนี่ยไม่สูญเปล่าชีวิตของเราไม่สูญเปล่าก็จะมันยังรักษากันดีอยู่ได้แล้วถ้าสมมติว่าถ้าแลกกันนะแลกกันว่าเอางั้นให้กูทำชั่วเช่นไปขโมยเงินมาแล้วก็เอามาคืนฉันไอชีวิตที่คุณเหลืออยู่เนี่ยมันไร้ค่าสิ้นดีมันมีค่าน้อยเลยเพราะว่าถูกไปในทางด้านมืดในทางประพฤติไม่ดีเราต้องจังน้ำหนักให้ดีในกรณี เจ้าค่ะอันนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเราเนี่ยแม้ว่าเราจะยากจนมีหนี้สินอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าพระพุทธองค์สอนว่าถ้าเรายังดำรงตนอยู่เรียกว่าอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนดีว่างั้นเถอะซื่อสัตย์สุจริตนะเจ้าค่ะเป็นคนดีเนี่ยยังไงเราก็ถือว่าถ้ายากจนเข็นใจจนกระทั่งไม่มีอะไรทานจนตายไปเนี่ยก็ยังเป็นการตายที่มีคุณค่าเพราะว่าเราก็ยังภูมิใจมีความสุขในความดีของเราถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง เมื่อจากโลกนี้ไปก็ไปสุคติโลกสวรรค์แน่นอนเพราะว่าเราถึงลำบากยังไงเราก็ยังยึดมั่นอยู่ในศีลในธรรมในความดีเป็นคนดีอยู่นะเจ้าคะไม่ใช่ว่าพอลำบากมากๆแล้วก็ไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายเพื่อที่จะไปใช้หนี้หรือไปอะไรแต่ว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมันกลายเป็นเราเป็นคนมีตำหนิไปแล้วว่าอย่างนั้นเหมือนกับชีวิตด่างพร้อยไปอย่างนั้นถ้าสรุปอย่างนี้พอเข้าทาง ใช่ไหม คะ ถูกต้อง ใช่ค่ะ ในข้อนี้บางคนก็จะมีความคิดว่าเอาก็ฉันทำดีนะทำไมฉันไม่เห็นได้ดีเลย ใช่ใช่ค่ะ ทำไมไม่ร่ำรวยขึ้นไม่มีชื่อเสียงขึ้นในข้อแรกอ่ะวันนี้เราเปิดกันมาเลยอ่ะว่าอ้าวถ้าคุณต้องการทำที่มันเป็นที่น่าปรารถนา เจ้าค่ะ คือมีโภคทรัพย์เป็นต้นใช่ไหมมีชื่อเสียงมียศตำแหน่งอะไรเงี้ยเอางั้นคุณทำสัมปทาสีเอ๊ะก็ฉันทำสัมปทาสีนะฉันตั้งมั่นอยู่ในความดีอ่ะทำไมฉันยังไม่ได้สักทีก็สี่ข้อนะ เจ้าค่ะ เข้าใจไหมเขาก็จะมีคำถามแล้วก็จะมีแบบจนเธอให้เกิดความไม่ลงใจเป็นวิจิกิจฉาขึ้นมาละ ใช่ โอ้ยยิ่งม ีแผลเห็นแย้งละ ยิ่งมีวิจิกิจฉาเนี่ยยิ่งไม่เห็นทางแหละไม่สามารถที่จะละสิ่งที่คนละไม่รู้สิ่งที่ควรทำเพราะปัญญาสัมปทามันหายไปแล้วด้วยความที่คุณมีวิจิกิจฉาในข้อนี้เราจึงต้องมีความมั่นใจในเรื่องผลของกรรมนั่นคือสัมมาทิฏฐิละแล้วทีนี้บางครั้งเนี่ยคุณเดินใจเข้าใจไหมว่าความดีที่เราทำมันยังให้ผลไม่ได้ ใช่ ความชั่วที่เราเคยทำมันกำลังให้ผลอยู่เนี่ยมันก็จึงต่างวาระต่างเวลากันต่างกาละมันจึงบางทีมันยังไม่ให้ผล ใน ความดีที่เราทำมันยังให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้ความชั่วที่เราเคยทำบางทีมันให้ผลอยู่ตอนนี ้ มันก็จึงเป็นอย่างเงี้ยมันก็จึงเป็นอย่างเงี้ยก็อดทนเอาอดทนเอา ใช่ค่ะมันก็คือณจุดนี้ก็คือเราต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าที่เราทุกข์หรือว่าได้รับความลำบากในตอนนี้เนี่ยมันเนื่องจากอาจจะเป็นผลกรรมที่เราทำไม่ดีมาตั้งแต่หลายๆชาติหรือปางก่อนหรือก่อนหน้านี้เพิ่งจะมาสมองเราตรงนี้ถูกไหมเจ้าคะแต่ที่เราทำดีตรงนี้เนี่ยเขาจะมาถึงเราแน่นอนแต่ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะมาให้แบบสิ่งที่ดีกับเราถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์ต้องมีปัญญาเห็นตรงนี้ ใ ถูกต้อง ก็จะเข้าใจแล้วก็ไม่มีวิจิกิจฉาคือไม่เคลือบแคลงเห็นแย้งก็ยึดมั่นในความดีต่อไปอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์คือที่ว่าเป็นไปได้เนี่ยหมายความว่าเงื่อนไขที่คุณเตือนใจพูดเนี่ยก็ถูกหนึ่งในหกอย่างเข้าใจไหมเช่นว่ากรรมมันยังไม่ให้ผลอันนี้ก็คืออย่างหนึ่งละกรรมเก่าเป็นไปได้ในขณะเดียวกันมันอาจจะเป็นเหตุการณ์อย่างแพนเดมิกเงี้ยโรคระบาดอย่างเงี้ยทุกคนมันก็กระทบไปหมดเข้าใจไหมซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมเก่าโอเคกรรมเก่าอยู่ในการที่เราไม่ได้ป้องกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าชาติก่อน ๆ แต่ว่าเรากำลังพูดถึงการเตรียมการไม่สม่ำเสมอในชาติปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ในปัจจุบันได ้เจ้าค่ะ การเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นกระทำคือมันเป็นอย่างอื่นได้ที่ไม่ใช่แค่กรรมกรรมอย่างเดียว เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ เพราะนั้นสุขทุกข์มีเป็นธรรมดาอันนี้เราต้องเข้าใจ เจ้าค่ะ และในขณะเดียวกันเราต้องตั้งมั่นในความดีโอเคนะตั้งมั่นในความดีเศษเสี้ยวมันนับกันไม่ได้เปรียบเทียบกันไม่ได้โอเค เจ้าค่ะ นี่คือประสูตรที่สองข้อที่62วันนี ้เจ้าค่ะ ถัดมาอีกในข้อที่63ในข้อที่63ข้อที่63นี่คือพรหมสูตรว่าด้วยสกุลที่มีพรหมสกุลที่มีพรหมซึ่งในข้อนี้ก็จะเหมือนกับในหมวด3ที่เราผ่านมาพูดถึงสกุลที่มีพรหมก็ชื่อว่ามารดาบิดาเนี่ยเป็นพรหมของบุตรเราเคยได้ยินคำนี้อยู่นะซึ่งในหมวด3เนี่ยท่านพูดถึงมารดาบิดาเป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุนยะบุคคลนี่คือหมวด3ทีนี้ในข้อนี้หมวด4ข้อที่63ท่านเพิ่มอีกข้อหนึ่งโอเคโดยเช่นใช้คำว่าพรหมใช่ไหมบุรพาจารย์บุรพาเทพระหว่างนี้บุรพาเทพแล้วก็อาหุนยะบุคคลอาหุนยะบุคคล4อย่างก็เพราะว่าเราอยู่ในหมวด4เนาะจตุกนิพพาน ค่ะมี4ข ้อก็ต้องพูดถึงว่าอะไร4ไหนตรงไหนท่านก็พูดว่าในสกุลใดในสกุลใดเนี่ยที่มีการบูชามารดาบิดาในเรือนสกุลนั้นชื่อว่ามีพรหมบูชามารดาบิดาสกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพาจารย์สกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพาเทพสกุลนั้นชื่อว่ามีอาหุนยบุคคลในข้อนี้หมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณต้องการจะไปบูชาเทพบวงสรวงเทพก็เทพที่บ้านนั่นไงมารดาบิดา เรียกบูรพาเหล่านี้แหละใช่ไหมเจ้าค่ะ เรียกว่าบูรพาเทพใช่พรหมด้วยอาจารย์ด้วยแล้วก็อหุนยบุคคลด้วยนี่นะอาจารย์ที่บ้าน เจ้าค่ะ ท่านก็อธิบายในคำนี้นี่ส่วนที่เป็นคำอธิบายเนาะคือในหมวดสามเนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้เจาะลงในรายละเอียดจะมาเจาะลงรายละเอียดในตอนนี้เพื่อจะไปครบถ้วนเอาพูดถึงว่าพรหมทำไมมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรก็พรหมเนี่ยก็คือมีอะไรอะองค์ของพรหมก็เมตตากรุณาใช่ไหมมุทิตาและกุเบขาสี่อย่าง ใช่ค่ะ มารดาบิดาเนี่ยต้องมีสี่อย่างกับลูกเสมอเลยนะต้องอธิบายยังไงเอาอธิบายว่าตั้งแต่ตอนที่ลูกอยู่ในท้องนี่ก็มีเมตตาจิตว่าโอ้ยให้เกิดปลอดภัยนะมีอวัยวะครบถ้วนนะนี่คือมีเมตตาจิตในขณะที่แบบว่าบุตรยังน้อยนอนแบเบาอยู่เนี่ยโอ้ยตัวยุงอะไรจะมาไต่มาตอมก็ไม่แยกให้ไต่ไม่ให้ตอมส่งเสียงร้องมาปุ๊บนี่ก็รีบแบบไปดูทันทีด้วยอะไรเนี่ยด้วยความกรุณาอย่าไม่อยากให้เขาทุกข์นี่คือกรุณาแล้วก็เวลาที่แบบลูกเนี่ยเล่นไปมาจนกระทั่งโตขึ้นหนุ่มสาวแล้วมีจิตอ่อนไหวมีความบันเทิงใจมีความสุขต่างๆนั่นนี่ก็แบบดีใจด้วยนี่คือมุทิตา ประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ นี่คือมุทิตาใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าไปอีกว่าพอลูกเติบโตขึ้นแล้วก็แยกเรือนออกไปแต่งงานหรือมีครอบครัวไปใหม่เนี่ย เจ้าค่ะ เราก็แบบว่าเอาวางใจแล้วว่าเขาอยู่ตามลำพังเขาได ้ ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนั่นก็อุเบกขาเลย เจ้าค่ะ อุเบกขาเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามารดาบิดาเนี่ยคือจะมีพรหมวิหารเนี่ยกับลูกเสมอ เสมออ ุเบกขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะตอนแต่งงานอย่างเดียวก็ตอนเด็กๆก็มีเมตตาก็ไม่ใช่เฉพาะตอนเด็กๆเท่านั้นตอนก่อนเกิดเท่านั้นแม้แต่ตอนที่แต่งงานไปแล้วก็ต้องมีอยู่ตลอด ค่ะมีตลอดเลย มีตลอดใช่โอเคทำไม นั่นว่าเป็นบุรพาจารย์บุรพาจารย์เนี่ยคือเป็นอาจารย์เป็นครูคนแรกแน่นอนว่าหน้าที่ของพ่อแม่อันหนึ่งก็คือว่าให้ศึกษาศิลปวิทยาใช่ปะ okay. ตอนประถมโอ้ไม่ใช่สิต้องอนุบาลนู่นนะใช่ไหม mm-hmm. อุ้ย okay. นั่นก็ยังช้าไปเนอร์เซอรี่ซะส่งลูกไปเนอร์เซอรี่ตั้งแต่ก่อนอนุบาลอีกอะ okay. เขาเรียกอะไรนะคุณใจเตรียมอนุบาลใช่ไหม ใช่ใช่ เตรียมอนุบาลเนอร์เซอรี่แล้วก็ไปอนุบาลแล้วก็ประถมมัธยมต่อไปต่อไปเนี่ยส่งไปให้เรียนความรู้เนี่ยแต่ว่าตั้งแต่ก่อนที่คุณจะไปเนอร์เซอรี่เนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยพ่อแม่นี่แล้วก็จะต้องสอนอยู่แล้วว่าหันหน้าอย่างนี้นะยืนอย่างนี้นะเดินอย่างนี้นอนอย่างนี้กินอันนี ้อ ะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคนเนี้ยเรียกพ่อนะคนนี้เรียกพี่นะคนนี้เรียกน้องนะสิ่งนี้อย่าทำสิ่งนี้ให้ทำสิ่งนี้กินได้ให้กินไปอย่าไปตรงนั้นอย่ามาตรงนี้ให้ไปตรงนั้นให้ไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมีพ่อแม่สอนหมดเลย ก็คือเป็นครูนั่นเองถูกไหมเจ้าค่ะสมกับที่บอกว่าพ่อแม่เป็นครูคนแรกในชีวิตของเรา ท่านใช้คำว่าบุรพาจารย์บุรพาจารย ์ เป็นครูคนแรกในกรณีพ่อแม่เลยในกรณีอาจารย์เหล่าอื่นก็ค่อยตามมาทีหลังว่าสอนให้ตั้งอยู่ในสารณะเรียนสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยนี่คือต่อมาต่อมานี่เป็นบุรพาจารย์ทำไมอีกที่พูดถึงว่าบุรพาเทพนั่นก็คือว่าเป็นเทพองค์แรกคอยดูแลปกปักรักษาเทพเนี่ยคือหมายว่าดูแลรักษาเข้าใจไหมคำว่าดูแลรักษาเนี่ยคือท่านอธิบายอย่างนี้เลยว่าพ่อแม่เนี่ยฟูมฟักรักษาบุตรของตนเนี่ยแม้ด้วยการฆ่าชีวิตของสัตว์เหล่าอื่นก็ทำได้เอ้า อ ันนี้คือบุรพาเทพปกปักรักษาเนาะแล้วก็เป็นที่ควรเคารพสักการะของลูก ค ่ ะ นี่คือใน4ข้อเนาะพรหมบุรพาจารย์บุรพาเทพแล้วก็อหุเนยบุคคล ค่ะ บุคคลที่ควรเคารพกราบไหว้บูชา ค ่ ะ นี่ก็คือพรหมสูตรในพรหมสูตรท่านอธิบายไว้ในคาถาผนวกท้ายพระสูตรบอกว่าเอ้าคนที่ยังมีมารดาบิดาอยู่เนี่ยคือคำว่าคนที่มีมารดาบิดาเนี่ยในข้อที่ว่า มารดาบิดาเนี่ยเป็นพรหมของบุตรใช่ไห ม อุปการะบำรุงเลี้ยงแล้วก็มาบำรุงเลี้ยงเนี่ยก็คือให้อาหารให้ข้าวให้น้ำแล้วก็ถึงแม้ว่าเลือดจากอกของตนก็ให้ได้ในเลือดจากอกของตนก็คือนมนั่นเองให้นมให้ดื่มกินอันนี้ก็คือบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่สัตว์ทั้งหลายแสดงโลกนี้แก่บุตรเนี่ยก็หมายความว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้ควรทำไม่ควรทำอย่างที่ว่า เป็นครูคนแรกให้รู้จักโลกการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ใช่ใช่อันนี้จึงเป็นหน้าที่ว่าเอ้าพอเรามีมารดาบิดาหรือผู้ที่อุปการะเราเนาะขนาดนี้แล้วเนี่ย เราควรสักการะเคารพบูชาด้วยข้าวน้ำที่นอนการอบกลิ่นการให้อาบน้ำการชำระล้างเท้า อัน นี้เป็นพุทธวจนะการล้างเท้าเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าบางทีครูบาอาจารย์ก็สอนว่าไปล้างเท้าพ่อแม่นะอันนี้ก็จะมีข้ออยู่ตรงนี้มีข้ออยู่นี ้ไปขอขมาซะอะไรอย่างนี้นะเจ้าคะปีหนึ่ง ถูกต้อง แบบนั้นก็ว่าจะทำให้มีความสุขความเจริญมีความสุขความเจริญอันนี้คงจะเป็นเพราะสิ่งนี้ที่ว่าถ้าทำแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลเป็นสิ่งดีถูกไหมเจ้าคะอาจารย์ ใช่ใช่ใช่แล้วพอเราปฏิบัติมารดาบิดาอย่างนี้เนี่ย เราจะได้รับการยกย่องสรรเสริญบัณฑิตทั้งหลายจะสรรเสริญคนที่ทำเราด้วยการดูแลมารดาบิดาเนี่ยเป็นมงคลอย่างหนึ่งใน32มงคล38มงคลก็จะมีผลให้ไปเกิดในสวรรค์ได้ไปเกิดในสวรรค์ได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็ในพระเจ้าจึงเน้นย้ำอยู่เสมอว่าในครอบครัวไหนที่ยังมีพ่อแม่อยู่อ่ะโอ้โหเนี่ยแบบกองบุญมหาศาลนี่คุณแบบอย่าพลาดเลย เจ้าค ่ ะ แล้วจะค่อยมาเสียใจว่าโอ้พ่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยโอ้พลาดเลย เจ้าค่ะใช่ แล้วเราจะไปเอาพ่อแม่ของคนอื่นมาทำมาใช้มันก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม ค่ะ จะนึกว่าในอีกแง่หนึ่งที่อาจจะพูดถึงได้ก็คือว่าคนที่ดูแลเรามาอุปการะบำรุงเลี้ยงเรามาอันนี้เราควรดูแลท่านเหมือนมารดาบิดา เจ้าค่ะ หรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่มีเมตตามีพรหมวิหารเราก็ควรจะดูแลท่านเช่นบางทีน้องสาวแม่อะไม่ได้แต่งงานอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยแต่ท่านก็ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กๆอะเราก็ดูแลรักษาท่านเหมือนกับแม่ของเราอย่างนี้นะก็ได ้นะปู่ย่าตายายพวกนี้นะเจ้าค่ะบางคนก็โตมากับท ่านพวกนี้เพราะว่าพ่อแม่ไปทำงานอะไรอย่างนี้เป็นต้น เดือบานเดือบาน ส่งแต่เงินอย่างเดียวเจ้าค่ะ ใช่อ่ะทีนี้นี่คือข้อที่63แล้วสุดท้ายนิดเดียวข้อที่64สั้นๆเราจบง่ายเลยในวันนี้พูดถึงนิริยสูตรนิริยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรกธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรกก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จ4อย่าง อืมเจ้าค่ะ เอาใช่ไหมเอาแค่4อย่างเอาก็นี่หมวด4เนาะ เจ้าค่ะ เราก็จะเห็นข้อแบบนี้หมวด3หมวด1ก็ยังมี ศีล5นั่นเองใช่ไหมเจ้าคะเพียงแต่ขาดข้อ5ไป ใช่ๆๆๆ เ จ้า ค่ะ ในหมวด1ข้อก่อนๆแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่พูดเท็จเนี่ยก็เหมือนกับถูกนำตัวไปเก็บไว้ในนรกอย่างนี้เป็นต้น อืมเจ้าค่ะ แต่ว่าเขายกข้อเดียวเพราะมันก็จะมีกระบวนการที่แบบรวบรวมแบบเนี้ย อ ันนี้คือข้อที่64เราสั้นๆง่ายๆไม่มีเวลา จ้ะค่ะ ทีนี้เราดูโครงสร้างที่เรามา4ข้อวันนี้โอเคไหมเห็นไหมว่าความเชื่อมโยงมันจะมีข้อที่64พูดถึงนรกใช่ไหมพูดผิดพูดไม่ดีทำชั่วทำบาป4ข้อเอาข้อที่63พูดถึงสวรรค์สวรรค์แล้วมันนรกมันเชื่อมโยงกัน จ้ะค่ะ ในข้อที่62ข้อที่62นี่พูดถึงความสุขแล้วความสุข4แบบความสุขเกิดจากการมีทรัพย์เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เกิดจากไม่เป็นหนี้เกิดจากความประพฤติไม่มีโทษอันนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกันในหมวดเดียวกันมาแล้วก็เชื่อมโยงกลับไปที่61เรียกว่าธรรมะ4ข้อ3หมวดนี ่ แล้วก็เชื่อมโยงกันมาเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าเวลาที่ท่านรวบรวมหมวดของธรรมะมันก็เกี่ยวข้องกันคือถ้าเราศึกษามาตามลำดับเนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นที่แบบนี้แล้วตรงบาลีเนี่ยนะถ้าเราไปอ่านคำสุดท้ายมาต่อคำนี้ข้อนี้เนี่ยมันก็จะมาต่อกันได้เพราะนั้นคนที่ท่องทะเนี่ยที่ว่าเขาจำพระไตรปิฎกได้หมดทั้งเป็นภาษาบาลีเนี่ยนะวันนี้คิดว่าท่องได้เลยทุ่มเทเนี่ยทำได้แน่ เจ้าค่ะ มันจะแบบเชื่อมโยงต่อกันไปในหัวข้อต่างๆสั้นบ้างยาวบ้างอันนี้จะมีคาถาที่เชื่อมโยงเอาไว ้เจ้าค่ะเรียกว่ามีความเกี่ยวพันกันเพราะว่าแต่สมัยก่อนใช้การทรงจำใช่ไหมเจ้าคะดังนั้นรูปแบบของการที่จะร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยเหมือนมันจะเกี่ยวกันทำให้แบบสร้อยร้อยต่อกันไปทำให้จำง่ายอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ เจ้าบ้านถูกต้อง เจ้าค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็พูดถึง4ข้อนี้แล้วก็ข้อที่ไฮไลท์ก็อยากจะพูดถึงความสุข3แบบขอไป4แบบเนาะซึ่งในแบบที่4เนี่ยมันมากกว่า3อย่างรวมกันนั่นอีกเป็น16เท่าแล้วก็เรื่องของการมีทรัพย์ความสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์มีนี่คืออิทธิสุขแล้วใช้จ่ายนี่คือโภคสุขแล้วเกิดจากการไม่เป็นหนี้แล้วก็เกิดจากการประพฤติไม่มีโทษในความสุข4แบบนี้อย่างน้อยแบบว่าเราพูดกัน4หัวข้อเนี่ยจำได้สักหัวข้อหนึ่งแล้วเราไปใช้ได้ทันทีแล้วก็ข้อที่ว่ามารดาบิดามีคุณมากเราควรที่จะบำรุงเลี้ยงดูแลรักษาท่านก็อาจต้องอดทนหน่อยอาจจะมีปัญหานั้นนี้บ้างก็อดทนเอาเห็นว่านี่เป็นกองบุญเป็นท่านเป็นพรหมเป็นบุรพาเทพเป็นบุรพาจารย ์ใช่เจ้าค่ะ เจริญบานอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่พูดคุยกันในวันนี้ทั้ง4ข้อเจริญบาน สาธุเจ้าค่ะมีประโยชน์มากเลยแล้วโยมคิดว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังกันมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยหรือว่าอาจจะไปฟังย้อนเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเข้ากับชีวิตของเราแม้พระพุทธองค์จะสอนตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะเจ้าคะแต่มาถึงทุกวันนี้เนี่ยคำสอนของพระองค์ท่านเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็เห็นจริงที่สุดได้จริงแม้ในขณะนี้ด้วยนะเจ้าคะอันนี้โยมคิดว่าท่านที่รับฟังคงจะได้แง่คิดอะไรหลายอย่างแล้วก็คงจะมานั่งนึกย้อนถึงตัวเองนะเจ้าคะเหมือนอย่างโยมเนี่ยฟังพระอาจารย์ไปด้วยก็นึกย้อนว่าเราขาดข้อไหนไหมเราควรจะเติมข้อไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าเผื่อท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคิดแบบนี้เนี่ยการรับฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกในวันนี้เนี่ยถือว่าท่านได้รับคุณค่าสูงสุดละได้ความรู้จากพระไตรปิฎกในส่วนนี้อย่างดียิ่งทีเดียวนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คิดว่าเวลาถึงเวลาอันสมควรแล้วเจ้าค่ะ55 นาทีนะเจ้าค่ะสำหรับรายการของเราประมาณนั้นก็หวังใจว่าท่านฟังทางบ้านคงจะได้ให้เกียรติติดตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกเล่าให้ฟังหรือว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกต่อในสัปดาห์หน้าคือวันเสาร์หน้าแล้วก็ออกพรีเมียร์